الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اس کا نمبر چار حاشیہ دیکھ لیں. دوسرے دعوے سے متعلق یعنی خدا کی شریعت میں تو یہی تھا کہ ایک اللہ ہی کو پکارو تو کیا تمہارے معبودوں نے اس کے خلاف اپنی شریعت بنا لی ہے جو خدا کی مقرر کردہ نہیں. از حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ. ام لہم شرکا کیا ان کے شریک ہیں, کون سے کیا ان کے شریک ہیں یعنی نہیں ہیں, یعنی کوئی اس قابل نہیں ہے. شرعوا لہم من الدین کہ مقرر کیا ہو انہوں نے ان کے لیے دین میں سے وہ. لم یعظم باللہ کہ نہیں اجازت دی اس کی اللہ نے, ان کے کوئی اور شریک ہیں جنہوں نے کوئی دین اور شریعت مقرر کی ہے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی کہ پورا عذاب بعد از مرگ ہوگا. لقضی بینہم البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں. یہ تو ایک وقت مقرر ہے اس لیے ابھی عذاب نہیں آ رہا, جب جس وقت وقت پورا ہو گیا دنیا میں فیصلہ کر دیا جائے گا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور یقیناً شرک کرنے والے ظالم اِنَّ الشِّرْكَ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ترى الظالمين اس روز دیکھے گا تو مشرکوں کو ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے. مما قسم اس کے وبال سے جو انہوں نے کمائیاں کی. وہ وبا کیوں بہم اور وہ وبال اور ہوا ہوا وہ وبال واقع ہونے والا ہوگا ضرور ان کے ساتھ. بشارت وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مان لیا. فضل اللہ مخلصین لہ الدین ایک اور عمل کرتے رہے نیک بیچ باغات بہشتوں کے ہوں گے. اور کمال تنعم لہم آرام کا کمال ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو چاہیں گے. کہاں ہوں گی ان کے رب کے نزدیک. ذالک ہو الفضل الکبیر سبحان اللہ فضیلت جنت یہی جنت کا مل جانا یہی تو ہے فضل بہت بڑا یہی تو ہے فضل بہت بڑا نہ دنیاوی عیش و عشرت یہ فضل نہیں ہے. حرام کے پیسوں سے لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں اوپر لگے ہذا من فضل ربی. واہ بھائی واہ. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ فضل کبیر. ذالک معنی کیا یہ فضل کبیر وہ ہے خوشخبری سناتا ہے اللہ کریم اپنے بندوں کو جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک. قل لا اسألکم علیہ اجرا نیچل کے تصدیق رسالت اور اعمال صالحہ کی ترغیب. فرما دیئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ توحید پر اجرا مزدوری اجر یعنی مقتضا فی نفس ہی سے زیادہ جتنا تقاضا ہے اس سے زیادہ مانگنا نہ. تقاضا کیا ہے الا المودۃ فی القربٰ خیال کرنا مانا مانے پر مگر دوستی فی القربٰ بوجہ قربت کے. فی تالی لیا ہے میں نے اس کے دو مطلب آپ کو لکھوائے ہیں. نمبر ایک میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا پیسے نہیں مانگتا مزدوری نہیں مانگتا لیکن محبت کا سوال ہے دوستی کا سوال ہے بوجہ قرابت کے. کیا مطلب رشتہ داری والی محبت کا سوال ہے یعنی اس محبت کا خیال کر کے مسئلہ توحید مان لو. میں تمہارا رشتہ دار ہوں کم از کم اس رشتہ داری کو سامنے رکھ کر میری بات تو مان لو. دوسرا معنی قربا مستر بمانا پڑھ لو خود پڑھ لو پھر قربا مستر بمانا تب جیسے اصرفا اور استثناء منقطے ہے یعنی میرا تم سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ دین حق قبول کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شوق سے اس کی اطاعت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو بندہ کمائی کرے گا نیکی کی. یہ انداز بتا رہا ہے کہ دوسرا معنی جو ہے نا یہ انداز دوسرے معنی کی تائید کر رہا ہے. اشتہار کرنا، جو بندہ کمائی کرے گا نیکی کی نصد لہم فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس نیکی میں بھلائی، اس نیکی میں بھلائی بڑھا دیں گے۔ ورنہ کاتب بادشاہ تھا، ہم سے بھی فرق لگ گیا، یہ مقتضی فی نفسی سے زیادہ یہ نصد لہو کے نیچے اشارہ لگاؤ، یہ مقتضی فی نفسی سے زیادہ جو ہے نا یہ نصد لہو کا جملہ ہے، اس نے ادھر اجرن کے ساتھ جا کر لکھ دیا، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ مَن یَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَّصِبَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو بندہ کمائی کرے گا نیکی کی زیادہ کریں گے ہم اس کے لیے اس نیکی میں بھلائی، یعنی مقتضی فی نفسی سے زیادہ، اس کے نیچے آگے لکھو تسلی نہیں ہو رہی، یعنی ثواب زیادہ دیں گے، یعنی ثواب۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً اللہ کریم بخشنے والا ہے، شکور ان کا دردان ہے، بخشنے والا ہے متیین کے گناہ کو، فرما برداروں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، شکور ان بڑا قدردان ہے ان کی نیکیوں کا۔ ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، شکوہ شرم نہیں آتی ان کو، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑ لیا پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ۔ یہ جو فضل اللہ والا دعویٰ ہے جھوٹا ہے، تو نے خود بنایا ہے۔ جواب اگر چاہے اللہ کریم مہر لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، نیچے کیا لکھے حدوثن وا، سمجھو تو صحیح مولانا، حدوثن وا حاشیہ پر لکھو ساتھ والے پر، اول تو نہ نکلتا، اول تو نہ نکلتا، اور نکلتا تو باقی نہ رہتا، اول تو نہ نکلتا اور نکلتا تو باقی نہ رہتا۔ کیا کہہ رہے ہو کہ میں نے خود بنایا ہے؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یہ علیحدہ جملہ ہے، يَمْحُ اللَّهُ علیحدہ جملہ ہے، خیال کرنا مولانا، يَمْحُ اللَّهُ اور مٹا دیتا ہے اللہ کریم باطل کو۔ اصل میں يَمْحُ تھا، کتابت عثمانی میں واو گرا دی گئی ہے، مٹاتا رہتا ہے اللہ کریم باطل کو، ویحق الحق بکلماتہ، اور ثابت کرتا رہتا ہے حق کو اپنی باتوں کے ساتھ۔ کون سے کلمات؟ تنزیلی، تکوینی، آفاقی، انفسی۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ تلیا، اس لیے کہ یقین اللہ کریم جاننے والا ہے سینوں تک کے حال کو، اس کے ہاں کسی کا مکر نہیں چلتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ، پہلے دعوے سے متعلق، اگر تم یہ مان لو گے سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ وہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں کی جانب سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، عَنِ السَّيِّئَاتِ، تمام گزشتہ گناہ، بذریعہ توبہ معاف کرتا ہے، یا شفاعت کے ذریعے معاف کرے گا، یا ابتداء محض رحمت کی وجہ سے معاف کرے گا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تَرْغِيبِ اخلاص، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ علم کا بیان، پہلے تصرف کا بیان تھا، یقبل التوبہ، توبہ قبول کرنا اس کے اختیار میں ہے، اب علم کا بیان۔ سورۃ النساء کھولو جی، آیت نمبر 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یقیناً توبہ اللہ کے ذمے ہے، توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ، جو کرتے ہیں گناہ کا کام بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں من قریب، جلدی سے، بس یہ وہ لوگ ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر، اور ہے اللہ کریم علم والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ آ جاؤ جی، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سبحان اللہ، بشارت، قبول کرتا ہے اللہ کریم عبادت ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے ہیں۔ کیا معنی کیا؟ قبول کرتا ہے، یَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، دو معنی کر رہا ہوں، ایک معنی قبول کرتے ہیں اللہ کریم عبادت ان کی جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، قبول کرتا ہے، مولوی زاہد فرق اٹھایا بیچا نا، حوصلہ تو کرو بیٹا، دوسرا معنی ویستجیب الذین آمنوا، قبول کرتا ہے دعائیں مومنوں کی، قبول کرتا ہے اللہ دعائیں مومنوں کی، وعمل صالحات اور جو عمل کرتے رہے نیک۔ ٹھیک، سوال لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، بعض قلیل علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قبولیت جو چونکہ اعزازی ہے اس لیے کافر کے لائق، فرمایا میں مومنین کی تخصیص کا کیا فائدہ؟ الجواب، قبولیت دعا مومن کی تشریفاً و تکریماً ہے، قبولیت دعا کافر کی استدراجاً ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مومنوں کی دعائیں قبول کرتا ہے ان کی عزت بڑھانے کے لیے، تکریم کے لیے، اور کافروں کی دعائیں قبول کرتا ہے استدراج کے لیے، دعائیں قبول کرتا ہے درجہ بدرجہ ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَيَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قبول کر دے اللہ کریم دعائیں مومنوں کی جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو، زیادہ دیتا ہے ان کو، خیال کرنا مولانا، علامہ سالو جو انہوں نے مانگا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، استحقاق فی نفس ہی سے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں اس سے زیادہ دیتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور من فضل ہی اس پر جملے کے بے یوسیہم مالم یسرو، جو نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تخویف اخروی، اور کافر ان کے لیے عذاب ہوگا سخت، کیونکہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، جواب سوال مقدر، اوپر پڑھو جی، یعنی جب اتنا مہربان ہے کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور ہر آدمی کو رزق، تو پھر اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کیوں نہیں کرتا؟ جواب، اور اگر فراخ کر دے اللہ روزی اپنے بندوں کے لیے، لبغوں پھر بدماشیاں کریں گے زمین میں۔ بھائی یہ لکھو نہیں بھی بدماشی، مول سمی صاحب حوصلہ حوصلہ، میں نے ایسے کہہ دیا، لبغوں فی الارض، البتہ فساد ڈالنے لگ جائیں گے زمین میں، سارے بدماش اور گنڈے بن جاتے اگر میں اللہ روزی سب کی فراخ کر دیتا۔ کیوں آج بزار صاحب، کھولو سورۃ زخرف آیت نمبر 34، ولولا یکون 717، ولولا یکون الناس امتا واحدا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ سارے لوگ کافر بن جائیں گے، امتا واحدا سے مراد کافر، سارے کے سارے ایک جماعت بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی نا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، البتہ کر دیتے ہم ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، ہم ان کے گھروں کو کیا کر دیتے، لِبُيُوتِهِمْ، البتہ ہم ان کے گھروں کو بنا دیتے، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی، ہم چاندی کی چھتیں بنا دیتے، لیکن خطرہ یہ ہے یہ سارے بےمان بن جائیں گے۔ ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن کے اوپر یہ چڑھتے ہیں، والے میوتیں ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، وسور رنگ پلنگ بھی چاندی کے بنا دیتے، علیہا یتکئون، جن کے اوپر ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، اور یہی چیزیں سونے کی دے دیتے، لیکن خطرہ یہ ہے سارے کے سارے کافر بےمان بن جائیں گے۔ کچھ تو غربت ہونا تاکہ اللہ یاد رہے۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن بالکل بند نہیں کیا، لیکن اللہ اتارتا رہتا ہے ساتھ اندازے کے جو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ولیکن ینزل بقدر ما، بالکل بند نہیں کرتا، اتارتا ہے اندازے کے ساتھ جتنا خود چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کی مصالح کی خبر رکھنے والا ہے۔ نیچے لکھے مصالح، کس کس میں فائدہ ہے؟ خبیر بصیر، خبر رکھنے والا ہے، ہر حال کو دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، دعویٰ پر سے متعلق ہے، متصرف کون؟ بولے ہی نہیں آپ، متصرف کون؟ وہ اللہ کریم وہ ہے جو اتارتا ہے بارش من بعد ما کانت بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. کل بارش آئی تھی ہم تو مایوس نہیں تھے, اشکال تو سمجھو مولانا, کل بارش آئی ہے اثر کے وقت ہم مایوس سے مایوس تو نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں من بعد ما کانت, مایوس ہوتے ہیں تو بارش نازل کرتا ہے. نیچے جواب لکھا ہوا ہے بسا اوقات, کیا نیچے لکھا ہوا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ مایوس ہوتے ہیں, زمین ویران ہے, بارشیں بند ہیں, لوگ تڑپ رہے ہیں, مویشی بھوک مر رہے ہیں, لوگ اکثر اوقات مایوس ہوتے ہیں, اللہ بارش نازل کرتا ہے. یہ نعمت اول, یہ متعلق بتاوا اولا توحید پر پہلی اخلی دلیل. بھائی شروع احمد اول پھیلاتا ہے اپنی رحمت عالم میں, وہ ولی الحمید اور وہی اللہ کریم کار ساز ہے, تعریفیں کیا ہوا ہے اس کار سازی پر. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَاللَّهِ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کو زمین کو, وَمَا بَصَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, معنی پر غور مہربانی, وَمَا بَصَّ فِيهِمَا, اور جو پھیلا دی اللہ نے آسمان و زمین میں, فیہما, آپ نہ پڑھیں میں بھی بیٹھا ہوں, آسمانوں میں پھیلا دیے, زمین میں پھیلا دیے, کیا من دابا جاندار, اللہ نے جانور آسمان میں پھیلا دیے, زمین میں پھیلا دیے. اچھا آسمان میں بھی جانور ہیں, آپ ہنستے ہو آصف ہنستا ہے, یہ فی امام کہہ رہا ہے کہ آسمان میں بھی جانور ہیں, کیوں ابھی کرا رٹھے دے جانور بدلے ہوئے رکھتے. لکھو مولانا, ایک تو آپ کے پاس جملہ لکھا بھی ہوگا, چار حاشیہ دیکھو کدھر ہے, اس سے مراد مطلق زیرو ہے. ایک اور لکھو جملہ, جانور مراد ہوں تو نسبت ہے مجموعے کی طرف, کتنا لکھو ہے لول مرجان, بس دو چیزوں کا ذکر چل رہا ہو تو عرب والوں کی عادت ہے نسبت مجموعے کی طرف کر دیتے ہیں, ورنہ مراد ایک چیز ہوتی ہے. یا مطلق زیرو مراد ہے, زیرو تو آسمانوں میں بھی ہیں فرشتے. وما سببهم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تخویف دنیا چھوڑوں گا نہیں دنیا میں, جو پہنچ دیا تم کو کوئی مصیبت, یعنی مصائب نتائج اعمال ہیں, مصائب جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ما سبکم مصیبہ, جو پہنچتی ہے اے مذنبو او گنہگارو, جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت, سبب مصیبت فبما کسبت ایدیکم, پس بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے, ویعفو عن کثیر, اور درگزر کرتا ہے اللہ کریم بہت سارے گناہوں سے, پھر بھی ہر گناہ پر نہیں بلکہ درگزر کرتا ہے. نیچے کیا لکھا ہے, یا در دنیا یا در دو جہان, یا تو دنیا میں اللہ معافی دیتا ہے یا دونوں جہانوں میں معافی دے دیتا ہے, اور اگر سب پر مواخذہ کرنے لگے تو نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں, نہیں ہو تم عاجز کرنے والے, موجزین پر اللہ تو لکھ لو, زمین کے کسی حصہ میں انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, نفی شفاعت کاری, نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے سوا کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار, ولی جو مصیبت آنے نہ دے, نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے. فَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, تَخْفِيفِ دُنْيَوِيَّ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے الجوار, چلنے والی کشتیاں, فی البحر, سمندر کے اندر, کالآلام, اونچے پہاڑوں کی طرح, او بڑے بڑے بادبان ہیں جی, شاہ اس کے نرلیح, اگر چاہے اللہ ٹھہرا دے ہواؤں کو, اگر چاہے, ماضی استمراری کی جگہ مضارے لایا گیا, خیال کرنا مولانا, اگر چاہے اللہ ٹھہرا دے ہواؤں کو, کیا مطلب, ماضی استمراری کی جگہ مضارے مانا یوں ہوگا, یشاء یسکن الروح, جب اللہ چاہتا ہے ہموں کو ٹھہرا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہموں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ بھائی اندر نروا کے ساری بس ہو جاتی ہیں وہ کشتیاں سارا دن ٹھہرنے والی، اللہ ظاہری سمندر کی پشت پر، اللہ ہوا کو روک دے وہ کھڑی ہیں، کیسے چلیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس بات کے اندر ایک نہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن مستفیدین فائدہ ان کو ہوگا جو صبر کرنے والا ہو مصیبتوں میں بہت، شکور قدر کرنے والا ہو، شکر ادا کرنے والا ہو نعمتوں میں، یعنی مومن۔ اچھا اللہ کشتیوں کو ٹھہرا دے کوئی چلا سکتا ہے؟ جلدی بولو، سورۃ لقمان کھولو جی، آیت نمبر 31۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، سننے والے تو نے غور نہیں کیا یقین کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر بنعمت اللہ، حضرت علی کی مہربانی سے۔ کشتیاں کون چلا رہا ہے؟ سارے نہیں بولتے، جن کو شک ہے نہیں بولے، شرک کی بو آ رہی ہے۔ بنعمت اللہ کیسے کشتیاں چل رہے ہیں؟ کس کی مہربانی سے؟ ہاں مرنا سستی کو بھگاؤ، او یو بکن بما کسبوا، او یہاں پر ایک فعل معروف ہے، او یاسفنہا، او یاسفنہا، خیال کرنا مانا، او یو بکن، حاشیہ پڑھو، او یو بکن یسلنہ پر، کیونکہ یس کے لیے ری پر متفر ہے۔ اب کیا من، حوصلہ کرو، جس وقت چاہتا ہے ہواؤں کو ٹھہرا دیتا ہے، جس وقت، اگر اس پر کرو او یو بھی کھننا، جس وقت چاہتے ہوا کو ٹھہرا دیتا ہے، یو بھی کھننا اور کشتیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ٹھہرنے سے تو تباہ نہیں ہوتی، آگے پڑھو۔ لہذا یہاں سے بھوننا معروف ہے، یا اللہ ہواؤں کو، پڑھو تو صحیح مولانا، زور سے چلاتا ہے اور کشتیوں کو غرق کر کے باس کو ہلاک، باس کو بچا دیتے، اللہ تو اطمنا مام باردہ کے قبیلے سے، یہاں فعل معصوف ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ او یاسفنہا، تیز ہوائیں چلاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے کشتیوں کو، بما قسموا، ان اعمال کی وجہ سے جو کشتی والوں نے کمائے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور معاف کر دیتا ہے بہت ساروں کو، بہت ساروں سے تو درگزر کرتا ہے اللہ، غرق غرق نہیں ہونے دیتا، ڈوبنے نہیں دیتا، عذاب آخرت سے معافی نہیں ملے گی مشرکوں کو۔ آگے جی، وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، وَيَعْلَمُ الَّذِينَ، واو زیدہ ہے، واو خیال تو کرو، واو حاشیہ نمبر 3 دیکھو، واو پڑھو، وَيَعْلَمُ مَا قَبَلْ کی، یا اس کا معقوب لَيَنْتَا كَمَا، آس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، عبارت سنو، پہلے واو کو زیادہ بنا رہا ہوں، یا عفو عن کثیر، اللہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے بہت ساروں سے، ویعلم، واو زیدہ، اور یعلم قبل کی لب، کیوں اللہ معاف کر دیتا ہے، ڈوبنے نہیں دیتا، تاکہ معلوم کرنے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہماری آیات میں، ان کو معلوم ہو جائے، جو جھگڑا کرتے ہماری آیات کے اندر، خیال کرنا من مانے پر، الذین یجادلون فی آیاتنا، تاکہ معلوم ہو جائے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہماری آیات کے اندر، کہ خدا پکڑ بھی سکتا ہے، لکھو نیچے، کہ خدا، دوسرا معنی لین، تاکہ ماں، یہ محذوف ہے اور یعلم اس پر معطوف ہے، کیا عبارت، درگزر کر دیتے ہیں بہت ساروں سے، تاکہ انتقام لے، بدلہ لے، اور تاکہ معلوم ہو جائے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، ما لہم من محیص، نہیں ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ، کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 4 دیکھو، کیونکہ شرکائے مظلومہ کو ایسے وقت، وہ بھی عاجز جانتے تھے بیان القرآن، وہ بھی سمجھتے تھے، اب کشتیوں کے اندر جب ہم پھنس گئے ہیں دریا کی موج میں، ہمارے شریک نہیں چھڑا سکتے۔ فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، تزہید من الدنیا، اور جس دنیا پر مغرور ہو کر مسئلہ توحید نہیں مانتے ہو، جو کچھ دیے گئے ہو تم کو اجیر، بس معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا، معمولی نفع ہے، دنیا کی زندگی کا. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ترغیب للآخرت, بشارت اخرویہ, ما ذکر امور ثلاثہ, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. وما عند اللہ خیر, جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. بہت نیچے لکھا ہے کیفیہ تن, وہ اب کا بہت باقی رہنے والا ہے کمیہ تن. للذین, لیکن کن کے لیے؟ صفات مستحقین آخرت, ان کے لیے نمبر ایک آمنو, جو یہ مسئلہ مان گئے. فضل اللہ مخلصین له الدین. نمبر دو, ربهم یتوکلون, اور قبروں پر بھروسہ کرتے ہیں. کس پر بھروسہ؟ اللہ پر, صرف اپنے رب پر. لا لا خیر ہی. کفیت اور کمیت کا فرق کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مقدار اس کو کہتے ہیں کمیت, اور اس کی حالت اچھی ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفیت. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, حاشیے پر جملہ لکھوانا, مستحقین آخرت کی دس علامات. مستحقین آخرت کی, آمنو ایک, اللہ پر توکل کرنا دو. والذین یجتنبون تین, اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. اصلاح قوت نفسانیہ, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش نمبر چار, بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. اصلاح قوت شہوانیہ, شہوت والی قوت کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُ نمبر پانچ, اصلاح قوت غضبیہ, غصے والی طاقت کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. جس وقت ناراض ہوتے ہیں, ہم یغفرون, معاف کر دیتے ہیں, یعنی ظلم نہیں کرتے. وَإِذَا مَا غَضِبُ هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, سبحان اللہ, نمبر چھ, وہ لوگ جو کہا مانتے ہیں اپنے پروردگار کا, کہا مانتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے, یعنی شرک نہیں کرتے. اوپر ماؤتی تم کا جملہ تو دیکھو, نمبر پانچ, تخویف دنیاوی کے بعد یہ پتہ ہے کہ آؤ دنیا پر مغرور نہ ہو جاؤ, آخر کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے؟ آؤ ایمان لاؤ, حکم نامے کو مان لو تاکہ عذاب سے. فمتاؤں کا جملہ, عمر چند روزہ دنیاوی زندگی برتنے کے لیے ہے, عمر کے خاتمے کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ. آگے بڑھو, عذاب الہی سے بچنے کے لیے تین, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. اچھا آگے, والذین یجتنبون کبائر الاثم. کبائر الاثم یجتنبون, یعنی کیونکہ کبائر میں ظلم داخل ہے. آگے, والفواحش پر, ان میں سے بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص زیادہ بچتے ہیں. ہم یغفرون پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ یغفرون, جس وقت غصے ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, جملہ لکھا ہوا ہے امر صالح, یعنی احسان کرتے ہیں. خیال آگے, والذین استجابوا لربہم, وہ لوگ جو کہا مانتے اپنے پروردگار کا, یعنی شرک نہیں کرتے. نمبر سات, قائم کرتے ہیں نماز. نمبر آٹھ, امرہم شورا بینہم, اور معاملہ ان کا آپس کا مشورہ ہوتا ہے, مشورہ کرنا ہوتا ہے آپس میں, کام ان کا مشورہ کرنا ہے آپس میں. ذرا خیال, جس میں بتاہین نس نہ ہو. مشورہ کس میں؟ جس میں بتاہین نس. اچھا, اب اقیم الصلاح, نماز قائم کرو. اب یہ مشورہ کر دیں, قائم کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نہ نہ, جہاں نس آ جائے وہاں پر مشورہ. اچھا, اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. اب مشورہ, جی جانا چاہیے نہیں جانا, نہ, جس میں نس آ گئی ہے وہاں مشورہ نہیں ہوتا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, جو چیزیں جائز ہیں, مباح ہیں, ان کے اندر مشورہ, مباح چیزوں میں مشورہ. کن میں؟ لکھو اوپر, مباح چیزوں میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, نمبر نو, اور ان چیزوں میں سے ہم نے ان کو دیے, خرچ کرتے ہیں, یعنی احسان کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ, اور وہ لوگ ظلم نہیں کرتے. کیسے؟ وہ لوگ جس وقت پہنچے ان کو ظلم, ہم ينتصرون, وہ بدلہ لیتے ہیں. صرف اگر کوئی ظلم کرے تو صرف بدلہ لیتے ہیں, اگر لینا چاہیں, اگر لینا معاف کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر لینا چاہیں. ہم ينتصرون, اگر لینا چاہیں, یہ معنی کہ معاف نہیں کرتے. یہ معنی نہیں کہ معاف نہیں کرتے. تو کیر خان میں نے فون سے رابطہ کرنا ہے سر دے ٹائم. وجزاؤ سید ان سید مثلوہا, بدلہ برائی کا, بدلہ برائی ہے اس جیسی, بدلہ برائی کا, ورنہ دیکھو تو صحیح, بدلہ برائی کا برائی ہے. اس کے نیچے لکھے میان انتصار, بدلہ لینے کا منع, بدلہ برائی کا برائی ہے اس جیسی. ایک آدمی ہمارے ساتھ برا کیے, ہم جواب میں برا کریں نا, یہ صرف تشاکل نفسی ہے. کیا ہے تشاکل؟ نیچے لکھے اگر وہ فعل فی نفس ہی معصیت نہ ہو. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے تھپڑ مارا, جواب میں اس کو اگر معاف کر دے ٹھیک ہے, جواب میں تھپڑ مارے, اب ہم تو برائی نہیں کر رہے, ہم تو برائی صرف تشاکل لفظی خیال کرنا. فمن نفع جو بننا معاف کر دے دل سے, وہ اصلح اور درستگی کر دے, بہیمی معاملہ کی فاجر ہو اللہ سمر آف و اصلاح, بس اس کا جر اللہ کریم کے ذمے ہے. اوپر لکھا ہے بہیمی معاملہ کی اصلاح کرے کہ عداوت ظاہر ہو کر دشمنی ختم, دوستی ظاہر. انہ لا یحب الظالمین سمر ظلم, یقین اللہ نہیں پیار کرتا ظلم کرنے والوں سے. لیکن ابتدان یا بوقت, اگر کوئی ابتدان ظلم کرے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اور کسی آدمی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, جواب ایک آدمی نے تمہارا بندہ قتل کر دیا, جواب میں اس کے چار بندے مار دیے, یہ طریقہ ہے, اللہ پسند نہیں کرتا انتقام کی صورت میں ظلم. والا من انتصر بعد ظلمہ, تنویر بر مضمون آیت صاحب کا اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. اور البتہ وہ بندہ جو بدلہ لے بعد ظلمہ, مصدر مبنی للمفعول ہے, مصدر جو بندہ بدلہ لے بعد ظلم کیے جانے اپنے کے, اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد جو بدلہ لے, فَأُولَئِكَ مَا لَهُم مِّن سَبِيلٍ, بھائی یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. جو ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے, ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ, یقیناً الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے لوگوں پر, وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تلاش کرتے ہیں زمین کے اندر, بغیر الحق زیادتی کرنے, یبغون تکبر کرتے ہیں زمین کے اندر, ناحق ناحق تکبر کرنے, ان پر الزام ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. والا من صبر وغفر, سبحان اللہ, مانے پر ہو اگر نہ مولانا, والا من صبر وغفر, ترغیب عفو, ماضی سمرانی والا مانا, البتہ وہ بندہ صبر جو سہتا رہا, برداشت کرتا رہا, صبر کرتا رہا. کیا مانا کیا؟ صبر ماضی استمراری. حاجی احمد خان کو میں باتیں کرتا ہوں, کرتا کرتا دو مہینے کروں گا, صبر برداشت کرتا رہا, پھر غفر برداشت بھی کرتا رہا میری بات نہیں, اور غفر معاف بھی کرتا رہا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ حاجی صاحب سے ہم گپ شپ لگاتے ہیں, یہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو سبق پڑھاتے ہمیں مزہ آتا ہے. بازوک آدمی ہے, صبر کرتا رہا اور معاف کرتا رہا. ان ذالک لمن عزم الامور, سوکھا کام نہیں, یقیناً یہ صبر کرنا اور معاف کرنا, ذالک کا معنی صبر کرنا اور معاف کرنا, البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. بڑے اصل بار یوں تھی, من الامور المزعومہ, من الامور معظومہ. دیکھو اب سورت لقمان دیکھو جی, 17 پارہ, 21 پارہ, آیت نمبر 17, ان ذالک من عزم الامور من الامور المعظومہ, یا بنی اقم السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک, اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر, نیکی کا حکم کر, برے کام سے روک, صبر کر ان مصیبتوں پر جو تجھ کو پہنچیں, یقیناً یہ صبر کرنا من عزم الامور, من مرتے حالا ہے نا, تیرا پروگرام ہی ہے, جلدی کر تے اللہ واعدے وینے نہیں. ٹھیک آ جاؤ جی, عمیر کا منصوبہ خطرناک ہے بھائی. اللہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. یہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے. خیال کرنا مانے بر مولانا, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ جتنی عبارتیں ہیں یہ کن کی ہیں؟ باقیوں کی عبارتیں ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ, جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں اس کے لیے کوئی, مِن وَلِيٍّ, چارہ ساس کے راہ پر لے آئے, اس کے لیے کوئی چارہ ساز نہیں ہے کہ راہ پر لے آئے, راہ پر لے آئے. سبحان اللہ. من بعد ہی اللہ کے سوا, من بعد ہی سوا ہو اللہ کریم کے سوا. ایک اور انداز کہتا ہوں, فمال ہو من ولی من بعد ہی, نہیں اس بندے کے لیے کوئی چارہ ساز کے راہ پر لے آئے, من بعد ہی, من بعد اسلال ہی, من بعد اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد. وترى الظالمين لما راوا العذاب سمر اخروی تخویف اخروی. اللہ اللہ. وترى الظالمين, اور دیکھے گا تو ظالموں کو. کون سے ظالم؟ پڑھو تو صحیح. ہم جب کہ دیکھیں گے عذاب, یا قرون کہہ رہے ہوں گے تحسر حسرت کی وجہ سے. مجرم کہیں گے اللہ مرد من سبیل, کیا طرف لوٹنے کی کوئی صورت ہے؟ دنیا میں کوئی لوٹنے کی صورت؟ وَتَرَهُمْ يُرَسُونَ عَلَيْهَا, حال مجرمین ول, دیکھے گا تم کو پیش کیے جائیں گے علیہ عذاب پر, جہنم پر, آگ پر, خاشعین, آنکھیں نیچی کرنے والے ہوں گے, من الزلت کی وجہ سے, بوجہ زلت کے آنکھیں نیچی. سورۃ المارج کھولو آیت نمبر 44. آٹھ سو 36 صفحہ, جلدی کرو جی. خاشیت النبصار ہوں ترحقہم ذلہ, نیچے کرنے والی ہوں گی, نیچا کرنے والے ہوں گے اپنی آنکھوں کو, ٹھانپ لے گی ان کو ذلت. آ جاؤ. ینظرون من طرف خفی, سبحان اللہ, ینظرون من طرف خفی, دیکھتے ہوں گے نگاہ چھپی چھپی سے, چھپی چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. خیال کرنا منا, حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 3. ومن یضلل کا بھی پڑھ لو, دوسرے دعوے کے ساتھ متعلق, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اضلال کے نیچے آ جاتا ہے اس کو باغیوں کا لکھا ہوا کوئی فائدہ نہ دے گا. نمبر 3, حاشیہ سامنے کر دینا سبھی. یہ حالت بعد حشر ہے, فلا یعارض ہو ناشر ہو یوم القیامت امر. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے, یہ حالت بعد کی ہے کہ بعد اللہ دیکھنے کی طاقت دے دے گا تو شرمندگی کی وجہ سے نظریں نیچی ہوں گی. وقال الذين امنوا حالدون شماتت اعدا, کیا عبارت ہے؟ دشمن ہنسیں گے, دشمن ہنسیں گے اور کہیں گے ایماندار بندے بطور ملامت. شکریہ نجات, نجات کے شکریہ میں ملامت کے طور پر کہیں گے ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم, یقینا پورا پورا نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ انہیں نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو, اہلیہم, اور اپنے ہم مسلک لوگوں کو. اہلیہم, ہم مسلک, قیامت والے دن, یہ خاسروں کے متعلق ہے, نقصان میں ڈالا قیامت والے دن. ان خاسرو کے ان الخاسرین پر کیا لفظ ہم نے کہا ہے؟ پورے پورے. کیا کہا ہے؟ نقصان اٹھانے والے. ورنہ جو گناہگار مومن ہوں گے کچھ نقصان تو ان کو بھی ہوگا جہنم میں, اگر اللہ بھیج دے پاکیزگی کے لیے پھر پورا نقصان ان کا ہوگا پورا. اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم, تصدیق الہی خبردار, یقیناً ظالم, کون سے ظالم؟ مشرق و کافر, بھی عذاب کے ہوں گے جو عذاب قائم رہنے والا ہوگا. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, نفی شفاعت کاری, نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار, اولیاء مددگار کا ساز نہیں ہوں گے جو مدد کرے ان کی اللہ کریم کے علاوہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ, جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں اس کے لیے کوئی راہ, راہ نجات لکھے نہ نصرت, نہ معذرت, نہ وغیرہ, نہ کوئی اس کی مدد ہوگی نہ اس کی کوئی معذرت قبول ہوگی جس کو اللہ گمراہ کر دے. استجیبون لربکم, دعوی ثانی سے متعلق ہے, تخویف اخروی بھی ہے کہ اللہ کریم کو پکارو, باغیوں کے لکھے ہوئے پر مت جاؤ. استجیبوا لربکم, کہا مانو اپنے پروردگار کا. عجیبوا بالتوحید والعبادہ, توحید مان لو, اللہ کی خالص عبادت کرو. رب کا کہا مان لو, من قبل یاتی یومن, سے پہلے کیا ہے وہ دن, لا مرد لہ من اللہ, نہیں کوئی دفع کرنا ہوگا اس کے لیے, آئے گا کس کی طرف سے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. من اللہ یہ متعلق یاتی کے دن کس کی طرف سے آئے گا, اللہ کی طرف سے آئے گا. لا یقدر احد على دفعه, اس کو پیچھے واپس کرنے پر کوئی قادر نہیں ہوگا. نمبر دو, مصر جب دن آئے گا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا. نمبر دو, مالکم من ملجئ یومئذ, نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ اس روز. نمبر تین, مالکم من نکیر, نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے من نکیر کوئی روک ٹوک کرنے والا. کوئی اللہ کو نہیں کہے گا تو نے ان کا یہ حال کیوں بنا دیا. فَإِنْ آرَزُونَ, اتنے بیانات سن کر بھی اگر یہ منہ موڑ لیں, انل استجابا, بات ماننے سے منہ موڑ لیں, تو پھر فَإِنْ آرَزُونَ, یہ سن کر بھی اگر منہ موڑ لیں مشرق, آپ غم نہ کریں میرے پیغمبر. کیوں آپ غم نہ کریں, آگے لکھو جزا مقدر, یہ لفظ اس لیے کہ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, یہ علت برائے جزا مقدر. کیوں غم نہ کرو, اس لیے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر نگران بنا کر, بلکہ آپ کے ذمہ کیا ہے, فریضہ رسول, ان علیک الا البلاغ, نہیں آپ کے ذمہ مگر صرف پہنچا دینا. زجر. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً, اور یقیناً جس وقت ہم چکاتے ہیں کافر انسان کو, قرطبی نے مانا کیا, اپنی طرف سے مہربانی, فارحا بہا, آکڑنے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ, آکڑ کرتا ہے, ٹھیک نہ حق. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر پہنچے ان کو مصیبت بوجہ اس کے جو آگے کیے ان کے ہاتھوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, بس ایسا انسان بڑا ناشکرا ہوتا ہے, بڑا ناشکرا ہوتا ہے. ان آیات کی تشریح سردھامی مسجدہ کے چوتھے شکوے لا یسم الانسان میں بیان کی گئی ہے. میں نے آپ کو لکھوا بھی دیا تھا صبح, اور نا مشرق انسان خیر اللہ کو پکارتا ہے پکارتا ہے, جب وہ کام نہیں کرتے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کام کر دے تو نسبت کس کی طرف کرتا ہے, غیروں کی طرف. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, دلیل توحید عقلی دعوے عمل کے متعلق, متصرف صرف اللہ ہے تو پکار کے لیں گے, صرف اللہ ہے, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. سات نمبر دیکھو, لا لغیر ہی تانا سبحانہ, کسی غیر کے لیے نہیں ہے, اشتراکن اور استقلالن, کوئی اللہ کا شریک بھی نہیں ہے بادشاہی میں اور کوئی مستقل مالک بھی نہیں ہے. یخلق ما یشاء, بادشاہی کا نمونہ, اللہ پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے, پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. سبحان اللہ, یا بولیں یشاء اناسا, دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں, جیسا کہ نہ پڑھو بھائی, آپ نہ پڑھیں, جب آپ سستی کریں گے تو سارے پارے میں نہیں پڑھا سکوں گا, آپ کو مغالتا ہے, جتنا ساتھ دو گے اتنا سبق زیادہ میں پڑھاؤں گا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, حاجی صاحب ہوں کن کھڑے کیتے ہیں, میں کیا کرا, میں جتنا میرا آپ ساتھ دیں گے اتنا سبق ہوگا, ورنہ سارے اس بارے میں نہیں پڑھاؤں گا, یہ پتہ ہو آپ کو. یا بولے بھیا شاہ اناسا, دیتے اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں, جیسا کہ لوط علیہ السلام. یا بولے بھیا شاہ زبور, اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام و یوسف, جو ذکران اناسا, یا جوڑے بنا کے دیتا ہے ان کو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے چار بیٹیاں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باز, اللہ نہ دے تو کوئی تعویل فروش کالے کنوارے مرغے کے لو سے تعویل لکھنے والا, جی کالا مرغا لے او کنوارا, کالا بکرا لیا کارا اس کے لب سے طویل کوئی طویل فروش کوئی پیر کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر اللہ اولاد نہ دے کوئی نہ دے سکا. ایک جملہ یاد رکھنا عوام کو سنانا. مولانا آپ سے سلم کی عمر 25 سال تھی, بی بی خدیجہ کی 40 سال. اللہ نے 2 لڑکے دیے بی بی خدیجہ میں سے, حضرت قاسم دیا, عبداللہ دیا جس کو طیب اور طاہر کہتے ہیں. 4 بیٹیاں دیں, بی بی زینب, رقیہ, ام کلثوم, بی بی فاطمہ. اللہ دینے پہ آیا 40 سال کی عمر والی بوڑھی میں سے 2 بیٹے دے دیے, 4 بیٹیاں دے دیں. اللہ نہیں دینے پہ آیا, کنواری بی بی عائشہ سے نکاح ہوا, نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. اور حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کو اپنا بیٹا بنا کر پالا. ساری زندگی حسرت کرتی رہی کاش میری بھی جھولی آباد ہو جائے, اللہ نے نہیں آباد ہونے دی. شاہ صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا, اگر اللہ کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا نبی پاک بی بی عائشہ کی جھولی خالی نہ رہنے دیتے. دلیل یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے, عوام کو سنانا. اگر اللہ کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا بشارت تو نبی پاک بی بی عائشہ کی جھولی معلوم ہوتے ہیں. آمنہ کے لال اولاد کے خزانے کے مالک نہیں ہیں, اولاد کے خزانوں کا مالک رب ذوالجلال ہے. آ جاؤ, پیر کے پاس مرید آیا, حضرت مہربانی کرو اولاد نہیں ہے. اچھا قلم دو, دے دیا. یہ لے جاؤ تعویذ. ٹھیک ہے, اللہ کی شان. بس یہ تو ایسے قصہ ہے سنا رہا ہوں. تو کچھ عرصے بعد لڑکی پیدا ہو گئی. بھائی حضرت مجھے تو لڑکے کی ضرورت تھی اور لڑکی پیدا ہو گئی ہے, لے آؤ. تعویذ کدھر ہے؟ میں نے لکھ کر دیا تھا. حضرت یہ ہے, یہ دیکھو لکھا ہوا نہیں ہے. پیر نے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی, لڑکا. اب اس کا مطلب کیا ہے سمجھو. اب پیدا کیا ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی, لڑکا سمجھ, لڑکا نہ لڑکی. اچھا اب اگر لڑکا ہو جاتا تو وہ کہتا لڑکا نہ لڑکی, لڑکا نہ لڑکی. لفظ دیکھو رہے بےمان آدمی. اگر کچھ بھی نہ ہوتا حضرت, کچھ بھی نہیں, تو میں نے لکھا نہیں تھا لڑکا نہ لڑکی, لڑکا نہ لڑکی, لڑکا نہ لڑکی. جھوٹے بےمان جھوٹے. آ جاؤ, اللہ کر دیتے جس کو چاہتا ہے بانج. میں نے جملہ کیا تھا یحییٰ علیہ السلام کی مثال دینا یہاں ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے شادی نہیں کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے زمین پر, شادی کریں گے, ان کی اولاد ہوگی. انہو علیم قدیر, یقیناً اللہ کریم, زرے زرے قدر رکھنے والا ہے, قدیر قدر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کس کو کتنے دینے ہیں, کس کو. ہمارا وہ مولانا خالد صاحب آیا تھا کراچی کے علماء شباب میں تھے. مولانا خالد میرا بڑا دوست ہے, میرا میزبان ہے. اس کے 28 بچے ہیں. میں نے اس کو کہا ہے 1000 روپے انعام لے لو, ترتیب کے ساتھ نام بتا دو. اس نے کہا نہیں آتے ترتیب سے نام, کی شان ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه ولي حكيم. وما كان لبشر, ما كان لبشر, اس کا لکھا ہوا ہے نیچے عنوان. صبر کرو, متعلق بداوا دوسرا دعویٰ کیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ کس کی تحریریں ہیں, اس کے ساتھ تعلق ہے. ذرا اس کو اوپر دیکھ بھی لو. ما کان لبشر متعلق بداوا دوم نیز متعلق اشارہ لکم من الدین اور اشارہ بدلیل, یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے 3 ہی طریقے تھے. یعنی ان طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی مطلب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی 3 طریقے ہیں. جو اس وحی کے خلاف ہوگا وہ باغیوں کا لکھا ہوا مخترع ہوگا, کھڑا ہوا ہوگا. آ جاؤ, وما کان, جو ان طریقوں کے علاوہ ملے وہ کس کا لکھا ہوا ہے. ما کان لبشر نہیں یکلمہ اللہ الا وحی, نہیں نہیں مناسب کسی بشر کے لیے، نہیں طاقت کسی بشر کی کہ اس سے کلام کرے اللہ، موجودہ حالت میں اللہ اس سے کلام کرے، کسی بشر کی طاقت ہی نہیں ہے، ہاں کیسے اللہ کلام کرے گا؟ اللہ وحین، مگر وحی کے ذریعے، مگر خیال کرو مولانا، مانا حاشیے پر دیکھو، یعنی کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے، بغیر حالت بیداری میں اللہ دل میں، سر ایک جملہ میرا بھی لکھو وحی کا، مجھے تسلی نہیں ہوئی اس جملے سے، بیداری ہو یا خواب، اللہ دل میں باہر ڈال دے، وحی کس کو کہتے ہیں؟ بیداری ہو یا خواب ہو، اللہ کیا کر دے؟ دل میں باہر ڈال دے، ایک طریقہ، او من وراء حجاب، یا پردے کی اور سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، پردے کی اور سے، جیسے خیال کرنا مولانا، او یرسل رسولا، یا بھیجے پیغام دینے والا، نمبر تین، اللہ فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجے، یا بھیجے اللہ کریم پیغام دینے والا، فیوحی بذہ ما یشاء، پس پہنچائے وہ، فیوحی پہنچائے وہ بإذن اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہے، یشاء کے نیچے اللہ لکھ لو، انہ علی حکیم، بشر سے کلام کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ تین، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نبی کے دل میں بات ڈال دے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پردے کی اور سے اللہ براہ راست گفتگو کرے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کو بھیج دے، اب ان طریقوں کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ باقیوں کا ہے، انہ علیم علی حکیم، یقیناً وہ اللہ بلند ہے، یہ اللہ تہ مستثنا منہو کی، خیال کرنا، اللہ وحین سے پہلے کیا ہے؟ مستثنا منہو، کیا ہے؟ سمجھنا، اللہ بلند ہے، وہ کسی انسان سے کلام کرے، اللہ اس بات سے بہت بلند ہے، ورنہ سمجھو تو صحیح، اللہ بلند ہے کس سے؟ کہ وہ بشر سے کلام کرے، نا جی نا، اللہ بہت بلند ہے، اس کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی انسان سے بات کرے، ہاں حکیم، ان علت ہے مستثنا کی، ان تین طریقوں سے اس لیے بات کرتا ہے کہ اس کی حکمت ہے، پتہ نہیں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، دلیل وحی، سبحان اللہ، اور انہی طریقوں سے، كَذَلِكَ مانا انہی طریقوں سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، بھیجا ہم نے آپ کی طرف حکم نامہ، من امرنا، اپنے حکم سے، ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے، کیا بھیجی ہے؟ روح، جو ہمارے دوست قرآن پاک کے اسماء میں تھے، میں نے قرآن کے 80 نام پہلے دن بیان کیے تھے قرآن میں سے، جو دوست اس روز تھے سبق میں، تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ ایک انسان کی روح ہے، یہ جسم زندہ ہے، روح ہے، اور میں نے کہا تھا کہ قرآن روح کی بھی روح ہے، قرآن جملے ہو تو سمجھو، قرآن اگر روح کے اندر قرآن نہ ہو تو روح مردہ ہے، یہ میں نے آیت پیش کی تھی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، انہی طریقوں سے بھیجا ہم نے آپ کی طرف روح کو بھیجا، قرآن، حکم نامہ، فضل اللہ، مخلصین اللہ الدین، اپنے حکم سے، ما کنت تدری من کتاب، ما قبل کے لیے اللہ چاہ، میرے پیغمبر کیوں ہم نے بھیجا یہ قرآن، کیوں حکم نامہ بھیجا ہے؟ آپ نہیں معلوم کر سکتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، کچھ تدری کا معنی بھی ذہن میں ہے کہ نہیں، میں نے سورت لقمان میں عرض کیا تھا، ما تدری نفس مادہ تکسب غدا، درایت کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کے باوجود بھی پتہ نہ چل سکے، نہیں معلوم کر سکتے تھے آپ کتاب کیا ہوتی ہے، من ایمان، اور آپ کو ایمان کی تفصیل کا بھی پتہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی تفصیل کا بھی پتہ، دیکھو مولانا نیچے لکھے ایمان کا کمال اقصا جو اب حاصل ہے، جو اعلیٰ درجے کی ایمان والی بلندی اب آپ کو ملی ہوئی ہے، پہلے اس بلندی کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میرے پیغمبر، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن بنایا ہم نے اس قرآن کو روشنی، آپ کے لیے اولا، دوسروں کے لیے ثانیا، پہلے آپ کے لیے روشنی ہے پھر دوسروں کے لیے، نادی بھی من نشاء من عبادنا، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، نور کے ذریعے، جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمَ، شکیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ کس کی طرف؟ سیدھے، یعنی ایسا راستہ جو عقلاً سیدھا معلوم ہوتا ہے۔ اشارہ ہے دلیل عقلی کی طرف۔ صراط اللہ الذی، تشریح صراط مستقیم، اشارہ بس ہوئے دلیل نقلی، راستہ اللہ کریم کا جو تمام انبیاء کا راستہ ہے، وہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کس اللہ کریم کا راستہ؟ اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی اللہ کا راستہ۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کریم کے قبضے میں ہیں، خلقن ملکن تصرفن، خالق وہی، مالک وہی، اختیار رکھنے والا وہی۔ الا اللہ تسیر الامور، خبردار، لکھے تصرف معاد، قیامت کے دن بھی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے، خبردار، صرف اللہ کی طرف لوٹتے ہیں الامور، سارے جہان کے کام، لا الہ غیر ہی۔